นวิปากปัจจัยมี17วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมี11วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ33นาอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระพึงในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม34อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอุปนิสยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสหชาตวานเหมือนปฏิจจวาน9ทัศเนนปหาตัพเหตุกะติกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย35สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาลทำสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3มี3วาระในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ทำสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมี1วาระในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาลขันธ์

อวิคคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัจจยวานจบในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน